السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 71 سے پڑھیں گے. سب سے پہلے مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، یعنی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ منافق بھی ہیں، جن کی عادت کیا ہے، جن کا کردار کیا ہے، کہ جب کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ جو منافق تمہارے ساتھ جنگ میں حاضر نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے کہ ہم پہ وہ مصیبت نہیں آئی. لیکن اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، مال غنیمت ملے، تم سرخرو ہو کر، تم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہو کر واپس پلٹو، پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنو، تمہیں چاہیے کہ تم دنیا سے محبت کرنے والوں سے لڑائی کرو، جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے بدلے میں، تم ان سے جہاد کرو. جو بندہ جہاد کرتا ہے وہ مارا جائے یا غالب ہو، اللہ اسے ہی اجر عظیم دیتے ہیں. مر گیا تو شہید ہوا، اور شہادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ اس کے متعلق میں پیچھے دوسرے پارے میں، پہلے پارے میں بتا چکی ہوں، چوتھے پارے میں بھی بتایا کہ شہداء کی کیا فضیلت ہے، کیا انعامات ہیں اللہ کے ان پہ، کتنے احسانات ہیں اللہ کے ان پہ، اور شہادت کتنی اہمیت والا مرتبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا تو تم شہید کے درجے کو پہنچ جاؤ گے یا پھر غازی بن کے پلٹو گے، مال غنیمت ملے گا، اجر عظیم بھی ملے گا. لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو رب کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور مقصد اندر نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا؟ تصور کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے. یہ مجاہد اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھتا رہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں تلے ہیں. تلواروں کے سائے تلے جنت ہے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ بھی چھوئے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. جہاد کی ترغیب دلا رہے ہیں اللہ رب العزت. اللہ فرماتے ہیں کفار سے جہاد کرنا دو وجوہات کی بنیاد پر ضروری ہے. نمبر ایک، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، رب کے دین کی سر بلندی کے لیے، اور دوسری وجہ ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے قبضے میں ہیں. اصل میں مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے. ان کے جو رشتہ دار تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ ان پر تشدد کرتے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں. تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیات نازل فرمائی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ ایک ایسی بستی ہے جہاں میں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالی اسے اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک اور حدیث بہت زبردست حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اڑ جاتی ہے. اسی طرح تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں سے انسانیت نکل گئی، احساس نکل گیا، محبت، مودت، لطف، رحم، ہمدردی، سب کچھ نکل گیا. ہمارے پاس ہمارا کوئی بھائی بیٹھا ہے، ہماری کوئی بہن بیٹھی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، ہمدردی پیدا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے کو درد ہو تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے. جہاد جو ہے، مسلمان جب جہاد کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لیکن کافر جو ہے یہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اور شیطان کی تدبیر ہے ہی کمزور. چلے آئیے اب انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو، تم لے لو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فن فیرو، پھر تم نکلو، سباتن، گرو گرو، اون فیرو، یا تم نکلو، جمیعن، اکٹھے. سامان لے لیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو ٹولیوں کی شکل میں نکلو، الگ الگ نکلو، یا تمام اکٹھے نکلو. وَإِنَّا، اور بے شک، منکم، تم میں سے، باز، لمن، البتہ وہ ہیں، جو لَيُبَتِّئَنَّ، یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں. فَإِن، پھر اگر، اصابتکم، پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا، تو وہ کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے مجھ پہ انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُن، جبکہ نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر. اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں जो खुद देर कर देते हैं तुम निकल जाते हो, बाद में कोई मसला पेश आ जाए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पे इनाम किया। वलैन, और अलबत्ता अगर असाबकुम पहुंचे तुम्हें फजल मिनल्लाही, फजल अल्लाह का, लयकूलन्ना तो वो जरूर कहेगा, कअल्लम तकुम बैनकुम, गोया के ना थी तुम्हारे दरमियान, व बैनहु और उसके दरमियान मवद्दतुन कोई दोस्ती, ला या लैतनी, काश के कुन तू होता मैं, मा अहुम उनके साथ, फअफूजू तो मैं हासिल कर लेता, फौजन आजीमा बहुत बड़ी कामयाबी। फलयुकातिल चाहिए कि लड़े, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लदीना वो लोग जो, यशरून अलहयात दुनिया बेचते हैं जिंदगी को, बिल आखिरती आखिरत के बदले, वमें युकातिल और जो कोई लड़े, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फयुकतल फिर वो कत्ल कर दिया जाए, औ यगलिब या गालिब आ जाए, फसौफा तो अनकरीब हम देंगे अजरन अजर अजीमा बहुत बड़ा। वमालकुम और क्या है तुम्हें, ला तो कातिलोना नहीं तुम लड़ते, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल मुस्तजाफीन और उन लोगों की खातिर, अल मुस्तजाफीन जो कमजोर हैं, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन निसा औरतों में से, वल विल्दान और बच्चों में से, अल्लदीना वो जो, यकूलूना कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना निकाल हमें, मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी इस बस्ती से, कि अज़ालिमी ज़ालिम है अहलुहा इसके रहने वाले, वजाल लना और बना दे लना हमारे लिए, मिन लदुन का अपनी तरफ से, वलियन कोई हमायती, वजाल लना और बना दे हमारे लिए, मिन लदुन का अपनी तरफ से, नसीरा कोई मददगार। अल्लदीना वो लोग जो, आमनु ईमान ले आए, युकातिलूना वो लड़ते हैं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लदीना और वो लोग जिन्होंने कफरु कुफर किया, युकातिलूना वो लड़ते हैं, फी सबील तागूत शैतान के रास्ते में, फकातिलू पस तुम लड़ाई करो, अउलिया अश्शैतान शैतान के दोस्तों से, इन्न कैद अश्शैतानी बेशक शैतान की तदबीर, शैतान का मकर, कान ज़ईफ़ा है नहायत कमज़ोर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।